Bon dia, estimats oients, i benvinguts a Esclata Tenora. Avui us volem oferir un programa dedicat a Ricard Viladesau. Anirem glossant la seva vida amb la seva obra. Per tots vosaltres, Ricard Viladesau, el príncep de la tenora. Ricard Viladesau i Cané va néixer a Calonge el 18 de gener del 1918 i va morir a Barcelona el 26 de gener del 2005. Va ser compositor, especialment de sardanes i habaneres, i un dels millors instrumentistes de tenora de Catalunya. Amb 6 anys entrà a cantar al cor de l'església del seu poble i començà a aprendre música amb els calongins Josep Comà, Josep Mercader, taper i músic, i Rafael Colom, fuster i músic. Amb 12 anys va començar a tocar el flabiol i als 14 la tenora a la cobla La Principal de Calonge, d'on va passar a la cobla orquestra Guíxols de Sant Feliu. Mentrestant, rebia lliçons del tenorista Josep Coll. Tocà a continuació a l'antiga Principal de la Bisbal fins a la Guerra Civil. La primera sardana d'aquest autor que anem a escoltar porta per nom Girona 1808, amb la Marsellesa i els Segadors enfrontant-se musicalment al final. Thank you. Hem escoltat Girona 1808 i ara sonarà Llibertat, una sardana escrita per Ricard Viladesau l'any 1977 i obligada de tenora. Thank you. i després de Llibertat, una obra dedicada al seu mestre, Josep Coll, escrita l'any 1948 i obligada també de tenora. Thank you. Tornada a la guerra, Ricard Viladesau s'incorporà a la principal de Palafrugell per poc temps, perquè el servei militar el portà primer a Galícia per després acabar tocant a la banda 42 de Girona. Després d'una curta estada a la Cobla As d'Anglès, seria un dels fundadors de la Cobla Orquestra Caravana, que impulsà entre els anys 1942 i 1949. La baixa d'en Ferran Rigau propicià que s'incorporés a la principal de la Bisbal, dirigida per en Conrad Saló. Era l'any 1950 i en formaria part fins al Carnaval de 1970. A aquesta cobla, en Viladesau va ser el solista indiscutit de tenora, en un moment on també va coincidir amb el Moreno, Josep Puig, el Fiscorn, i l'Àngel Pont, el Tible. Quan la Bisbal tenia formació d'orquestra, en Viladesau tocava el saxofon, la viola i el violí. En aquell moment era considerat el millor tenor de Catalunya i era l'únic capaç d'interpretar determinades obligades de tenora. La propera sardana de Ricard Viladesau porta per nom Flors Esventades. Thank you. Hem escoltat Flors esventades i ara sonarà Mas Lloreda, escrita l'any 1990. I després de Mas Lloreda, una altra sardana de Ricard Viladesau que porta per nom Abocant. Thank you. El 1970 plegà de la Bisbal i marxà a viure a Barcelona per entrar a l'Orquestra Simfònica Ciutat de Barcelona com a viola titular i tenora ocasional. Continuà impartint a la seva nova ciutat les classes de tenora i tible que havia començat a la Bisbal i a Girona i les complementà amb la publicació del Mètode per a tenora. Passà els últims anys de la seva vida a Llafranc i morí d'una afecció cardíaca. Pau Casals, quan era a l'exili, va tenir l'oportunitat d'escoltar la principal de la Bisbal en diverses ocasions. Segons explicava a Viladesau, un dia tocàvem a Palmariu, de Perpinyà. Ens va venir a escoltar i li vam demanar que ens enviés algunes fotografies. A mi me'n va enviar una que guardo molt ben guardada amb la dedicatòria. A Ricard Viladesau, príncep de la tenora, amb afecte i admiració de Pau Casals. Això és un passaport mundial i a mi em va arribar a l'ànima. Ara escoltarem Niu d'amor, una sardana de Ricard Viladesau, escrita l'any 1985. Thank you. Ha sonat Niu d'amor. Ara anem a escoltar una sardana que porta per nom Perdó i que anava dedicada a la seva esposa. És una obra de l'any 1948. I després de Perdó, una obra de l'any 1948, continuem amb Esperit Calungí, una obra de l'any 1974. És un dels compositors més interessants en la història de la sardana, amb 244 composicions, algunes de gran èxit, com Arenys de Munt, Colometa o Tossa Bonica. Unes 60 en són obligades per un o altre instrument de cobla. No se'n va oblidar de cap. Hi ha nombroses combinacions de dos instruments solistes, tenora i tible, tenora i fiscorn, són les més corrents. També conegué un gran ressò la seva sardana Girona m'enamora, tant en la versió cantada com la purament instrumental. A banda de la sardana, la seva obra compositora comprengué un gran nombre de veneres, ballables com boleros, balsets i focs i fins i tot cançons de bressol. I l'última obra que escoltarem d'aquest autor és Girona m'enamora, cantada per la Polifònica de Puig-reig. Ens enamores i ens enamoraràs eternament. Nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam. Sonet del Flabiol i la Tenora, de Josep Ros i Artigas. Dos temps en el convint de la Tenora, retrobaré el meu cant d'adolescent, l'esclat de la sardana em fa present, el delitós alè que el pit enyora. Rondant la cobla, un fogalleig d'aurora envolta amb vells misteris com fervent, pensil de roses o revolt de vent, que el cor dels seus ritmes enamora. I vibra l'amor patri amb la fermança del Flabiol, desbrossador fidel de tot camí desfés a l'esperança. Sol de les fires, dels aplecs estel, gràcia al brutol de la sagrada arrel, que vella renaixent l'art de la dansa. Fins aquí ha arribat aquest programa dedicat a Ricard Viladesau. Hem fet un petit recorregut a la seva vida i a la seva música. A la taula de so, Rafael Ortega i Esther Palomeres és qui us ha parlat. Que passeu un bon dia i molta sort.